Det här är Lunchrasp med Jonas Lättung. Fly By Night av och med Rush från deras andra platta som också hette Fly By Night. Den andra skivan i katalogen, men den första skivan med Neil Peart på trummor, vilket gjorde att musiken liksom lyfte sig lite grann kan man säga, och inte minst textmässigt eftersom Neil Peart är en grym textförfattare. Om ni som lyssnar nu undrar vad det är som låter lite grann, så är det, kan jag meddela, det här klickande ljudet, det beror på att det är min hund Saxon, labradoren Saxon, hårdrockshunden Saxon. Han är med mig idag igen här på lunchen. Hej Saxon. Hej gubben. Ja, han är här helt enkelt inne i studion och går omkring lite oroligt just nu, för han fattar inte vad jag gör. Han tycker att det är konstigt att jag sitter och pratar in i en sak här. Så att om ni hör lite sån här klick-klick-ljud idag igen, så han var ju här igår också, så beror det på detta. Det är helt enkelt så att jag har med mig min hund. Det här är Pirate Rock. We'll be right back. Crusader med Saxon som vi spelar faktiskt för att hunden Saxon, min hund, är med mig i studion idag. Nu har han lagt sig här lite skönt vid mina fötter, det känns ju bra. Vad ska man säga om Crusader? Jo, Crusader är ju faktiskt en ganska icke-typisk Saxon-skiva, i alla fall av de tidiga där 80-talsplattorna. För det var ju liksom, Saxon var ju med en sån där bike, åka motorcykel och sådana saker, lite motorer, typiskt sånt gäng. Och sen helt plötsligt på den här skivan så skulle de helt plötsligt sjunga om korstågsriddare, korsfarare och sådär. Men Crusader var en av de första Saxonplattorna som jag hörde, så den är lite speciell tycker jag för det. Men sen så är den inte kanske helt helgjuten ändå. Jag tycker att de andra plattorna, Denim and Leather och Strong Arm of the Law till exempel, är betydligt bättre skivor egentligen. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Västkustens bästa rock. Infected, rejected, you feel alone inside it. You know you can't deny it. The world's a little more fucked up every day. I'm gonna save you from it. Together we'll outrun it. Just don't get into the fears. So many things I would have told you if I knew that I was never gonna see you again. Watch it.

Du lyssnar på Pirate Rock. Yes, och även på Lunchrasp, faktiskt programmet som pågår just nu, där jag, Jonas Slättung, är programledare. Vad hörde du för låt här nu då? Jo, det var Scorpion Child med låten Polygon of Ice. Scorpion Child, alltså bandet, och skivan heter också Scorpion Child, nämligen en skiva som kom 2013. Riktigt, riktigt bra. Vi ska nu göra ett ganska drastiskt hopp tillbaka till år 1979. Därför att då släpptes nämligen en platta som blev den sista med den här sångaren. We'll be right back. If you want blood, you've got it. En av de bästa låtarna på skivan Highway to Hell av och med AC/DC. 1979 kom den, en fantastisk skiva. Tyvärr den sista plattan då med och av, höll upp senare, men med sångaren Bon Scott som ju tyvärr dog i februari 1980. Göteborgs enda rockstation. Mm, och det är lite roligt då, därför att i den här Bon Scott-eran, tidiga AC/DC-eran, så gjorde de en låt på en av de första skivorna som hette TNT. Och gissa vad bandet som vi ska spela nu heter! Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. Finger Death Punch hette bandet, Trouble hette låten från i år. Innan det var det TNT då med Everything You Are. Pirate Rock. What's up? Chris Adam från Smash Into Pieces här och ni lyssnar på Pirate Rock. Ja, egentligen ska man inte prata efter en sån här övergång. Man ska liksom låta den övergången vara istället för prat mellan låtar. Men jag tänkte bara säga att vi ska lyssna på en låt med en gammal grupp just nu från typ 1987 någonting. Men sen efter det så ska vi lyssna på nytt igen, nämligen lite kompisar här från stan. Yes, det är det. Vi hörde Triumph med On and On. In Flames-gubbarna Peter och Jesper, för detta In Flames-gubbarna ska man säga, har tillsammans med Jake, som ju har pratat på den här kanalen bland annat och sjungit i Amarante, bildat ett band som heter Syra. De är ute och spelar just nu, det går väldigt bra har jag hört, ryktesvägen, med deras konserter. Vi ska lyssna på en låt som heter Karma. Vad säger ni om det? Fade away, a realization we are to convey.

vad snabbt den tog slut där. Clean My Wounds av och med Corrosion of Conformity, som du hör här i Lundsrasp, eller? Som du hör här i Lundsrasp skulle jag säga. Inte Jonas. From home, can't sleep at all. Feels like I'm jätteskön gammal gubbrock där med Cactus. Vilka är Cactus? Ja, ett amerikanskt gäng som innehöll bland annat Carmine Appice faktiskt, King Cobra och en massa andra bandstrummisen. Ja, han var ju med i Vanilla Fudge och King Cobra och spelade med Rod Stewart. Och allt möjligt har han gjort. Blue Murder var med också. Det här var låten Evil som jag hämtar från en samling. Vi har också Thin Lizzy med Are You Ready. Hörrni, det är dags för mig att säga tack och adjö. Jag lämnar det med Vince Neil och låten Getting Hard, så hörs vi imorgon klockan 13. Adjö!